رامشور سنگھ کے نام پہ وارنٹ ہے. گیٹ کھولو. اندر دیکھ رہے ہو؟ باہر دیکھ رہے ہو؟ اس دیش کی غریبی کا کارن غریب نہیں, ان سے لوٹنے والے تم جیسے بےمان امیر. تھرا سروے اور انویسٹیگیشن کے بعد ریٹس ڈالنی ہوگی. ڈپارٹمنٹ آف ٹیکس کی چوری برداشت نہیں کرے. سوڈک بوتل ہے, تازہ تازہ کھلا ہے, تھوڑا قصور رہے گا. 7 سال میں 49 بار ٹرانسفر ہوا ہے, جب تک میرا 50ویں بار ٹرانسفر نہیں ہو جاتا یہ شور کی عادت ڈال دیجیے. ہر وقت ہنسی مزاق کرتی ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے تمہاری ایمانداری سے ڈرنے لگتا ہے. ہمیں تم جانتے ہو نا کس کے اوپر ہاتھ ڈالنے جا رہے ہو. اگر کچھ نہیں ملا تو سب سے پہلے جو وہ چیز توڑے گا وہ ہوگا قانون. میں کس سے نہیں ڈرتا, کسی کا بھی دروازہ کٹکھٹانے کی ہمت رکھتا ہوں. اس گھر میں کوئی سرکاری افسر مچھر مارنے نہیں آ سکتا, تم ریڈ مارنے آئے. خالی آج جاؤ گے. میں صرف سسرال سے شادی والے دن خالی ہاتھ لوٹا تھا, پر میں جس کے گھر صبح صبح پہنچا ہوں کچھ نہ کچھ نکال کر ہی لایا. آپ سب کو رول سمجھا دیتا ہوں, آپ کسی سے فون پہ بات نہیں کر سکتے. ریڈ کے دوران آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے, نہ ہی کوئی باہر سے اندر آ سکتا ہے. کیونکہ چھوٹی موٹی ٹرین میں تو میرے ساتھ کمڑنے لگتے ہیں, خطرہ اٹھاؤ گے اور ایسے ہی ہمیشہ بیوی کی جان نکالتے رہو گے. انڈیا کے آفیسرز کا نہیں, ان کی بیویوں کا بہادر ہونا ضروری ہے. سب چیک کیے سر, کچھ نہیں ملا. کچھ نہیں سر. سر آپ کو شاید کسی نے غلط ٹپ دی. اندر تو آ گئے, باہر کیسے جاؤ گے؟ کون روکے گا مجھے؟ راجا جی کی فوج. کچھ نہیں نکل رہا, خالی پسینہ نکل رہا ہے. نکلے گا, پورے 420 کروڑ روپئے نکلے گا.